जागृति में भी ऐसे ही वही बात उसको लेकर जागृति भी कहते हैं। हाँ मनोग्राह इदम सर्वमिति किंच सचराचर, मनोग्राह है और जो है जिसे मनोवृत्ति का ही परिणाम हुआ उसको देखता है। तो मनोवृत्ति का परिणाम इसके ऊपर विचार आया था अभी तो यहाँ से मनोवृत्ति का परिणाम कहते हैं। सपना भ्रांति ज्ञान है, भ्रम है ना, नहीं भ्रम ज्ञान जो होता है वो किसका परिणाम होता है, अविद्या का परिणाम है। पहले इसमें आया था सिद्धांत ले संग्रह में क्या आया था, अविद्या का परिणाम। एक मत है, दूसरा मत है मनो परिणाम को भी कहते हैं अविद्या परिणाम, और अविद्या परिणाम होना चाहिए। अविद्या है वो सर्परूपेण सर्प ज्ञान रूपेण परिणाम होते हैं। ज्ञान भी अविद्या का परिणाम, विषय भी अविद्या का परिणाम। तो मन का परिणाम कहा क्यों, मन है वासना का निमित्त, वासना का आश्रय है और निमित्त कारण, इसे मन ही परिणाम होते इसे कह दिया सिद्धांत बिंदु में, सिद्धांत ले संग्रह में सिद्धांत बिंदु में जागृत में तो अविद्या है ही, अविद्या का परिणाम है ना। और सपने में मनोवृत्ति का परिणाम बताया, हाँ संस्कार अंतकरण रहता है तो अंतकरण सुप्रम सूक्ष्म सर रहता है, वो लेने से भी वही अविद्या ही अंतकरण रूपे रह करके परिणत तो हुआ। तो अज्ञान का तो अभाव नहीं, तो अज्ञान तो रहता है, तो अज्ञान का परिणाम नहीं करके अंतकरण का परिणाम कहा। जो अज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान में परिणत तो होता है, तो अज्ञान परिणाम होता है तो भी अंतकरण का परिणाम कहने का अभिप्राय, अंतकरण वासना आसना है, वासना का निमित्त अंतकरण है, इसलिए लेकर क्या जो अंतकरण है अज्ञान से अतिरिक्त तो नहीं, भिन्न नहीं उपादान। हाँ जो कहते ब्रह्म ज्ञान अविद्या का परिणाम होगा, तो अविद्या का परिणाम होगा अंतकरण निमित्त होगा, उसके अनुसार जो अंतकरण परिणाम कहा गया वो कहते यदि अविद्या का परिणाम मानेंगे, सर्वत्र शास्त्र में अंतकरण का परिणाम कैसे, श्रुति में चाहे अंतकरण वृत्ति वही परिणाम कैसे हुआ, तो वासना निमित्त अंतकरण होने के कारण अंतकरण परिणाम से बताया कहा दिया, मुख्य है अविद्या का परिणाम है ऐसे। और कोई मानते हैं अंतकरण का परिणाम ही मानते हैं, तो अंतकरण का परिणाम ही कहा गया। हाँ ठीक, और बाकी जैसे स्मरण संदेह ज्ञान, संदेह ज्ञान हाँ संदेह वो भी ब्रह्म ज्ञान, वो भी अविद्या का परिणाम होना चाहिए, है जे नहीं क्या ब्रह्म ज्ञान था अविद्या परिणाम है। प्रमाण से नहीं होने से अंतकरण का परिणाम नहीं, प्रमाण ज्ञान अंतकरण का परिणाम क्या आया था, ये ब्रह्म ज्ञान है सो अविद्या का परिणाम। किंतु सर्व में तत् मन ही वह धी ही भी विचिकित्सा उसमें आया, धी ज्ञान विचिकित्सा, विचिकित्सा भी है विचिकित्सा संशय, संशय भी मन है, तो संशय मन का परिणाम है श्रुति के अनुसार, विचिकित्सा सर्व मन है वह, तो मन का परिणाम संशय है श्रुति के अनुसार। इसलिए यो प्रक्रिया अलग बता करके अविद्या का परिणाम ब्रह्म होने से कहते, किंतु इसके साथ श्रुति कहती सर्व मन है वह विचिकित्सा, मन का परिणाम तो साक्षी भाषा है, मन ही साक्षी भाषा ही, साक्षी भाषा तो ही साक्षी भाषा तो ही, उसमें क्या समझ, साक्षी भाषा तो है किंतु परिणाम मन का है या अविद्या का है ये। हाँ ये प्रमाता का नहीं होता है, साक्षी को होता है। हाँ किसे, हाँ प्रत्यंग मानम हित्वा परांग मान गम्यताम इति केचित प्रत्युच वदन्ति तान प्रत्याह। प्रत्यंग प्रमाण को छोड़कर परांग प्रमाण प्रमाण चक्षु आदि प्रमाण से केचित प्रत्युच वदन्ति तान प्रत्याह। इतो इतो विरुद्धमानत्वं सतोपास्तद्वयात्मनः शक्यं वैश्वानरवरात् प्रवक्तुं न तु मानतः। ये तो सतो अपास्त अध्यात्मनः ये तो विरुद्धमानत्वं वैश्वानर वरात प्रवक्तुं शक्यं न तो मानतः, अर्थात तो अप्रमाण है, प्रमाण से नहीं कर सकते। हाँ यदि कोई कह सकते तो वैश्वानर के वर से अग्नि, अग्नि के वर से भर्तृप्रपंच कहते हैं, वो नित्य अग्निहोत्री है, अग्निहोत्र कर्ण से अग्नि देवता उनके पर संतुष्ट होकर वर प्रदान किया, अग्नि देवता के वर प्राप्त होने के कारण प्रमाण से तो नहीं कर सकते, उनके वर से ऐसे कह सकते आत्मा, ऐसे अन्य प्रमाण से ग्राह्य होगा। अपास्तद्वयात्मन सतो अपास्तद्वयात्मन ये तो विरुद्धमान तो पहले बता दिया था वेदांत प्रमाण, उससे अतिरिक्त प्रत्यक्षादि अन्य बाह्य प्रमाण से ज्ञान होता है जो कहते, ऐसे कहा जा सकता है वैश्वानर वरात प्रवक्तुं शक्यं न तो मानत, प्रमाण तो नहीं कर सकते हैं। भर्तृपंच को टिप्पणी दिया, वैश्वानर वर नित्य अग्निहोत्री नवे में प्रत्यगमानादिति यावत् इतो विरुद्धमानत्व प्रत्यगमान से अतिरिक्त विरुद्धमानत्वम परांगमानगम्यत्वम आत्मा को जो कहते हैं विशेष स्वरूपोक्त्या तस्मिन् परांगमान प्रवृत्तेर अयोग्यतामः स्वतः अपास्त अद्वैत्म द्वयात्मक अपास्त है, कोई द्वैत है ही नहीं, अद्वितीय है, तो अन्य प्रमाण का विषय प्रमाण कहाँ रहा। स्वतः अनुदितम अनुदिन अनुदिनम आराधित देवता प्रसादाद ऐदिक वचनम भर्तृप्रपंचाना न प्रमाणाद इति उपहसति। रोज रोज अनुदितम आराधित देवता रोज आराधना करते, अग्निहोत्र करते देवता अग्नि प्रसाद से ऐदिक वचनम भर्तृप्रपंचाना, इसी के कारण कहते न प्रमाणाद इति उपहसति शक्यम वैश्वानर वरात। आत्मनो नित्य शुद्धत्वादि प्रतिपाद्य नित्य मुक्तत्व प्रतिपादयते नित्य इति नित्य मुक्तत्व नित्य शुद्धश्च बुद्धश्च यस्माद् आत्मा परः स्वतः मुक्तश्चात्वसेयोऽसौ सद्वेदान्तोक्तिमानिना। नित्य शुद्धस्य बुद्धस्य यस्माद् आत्मा परः परस्वतः परः स्वतमुक्तस्य तो अवश्य अतः पर स्वतमुक्तस्य अवश्य नित्य शुद्ध है बुद्ध है आत्मा परः स्व है, इसे स्वतमुक्तस्य स्वतः मुक्तस्य अस अतो अवश्य निश्चय असो सद्वेदांतोक्ति मानना, सद्वेदांतोक्ति प्रमाण प्रमाण वाले के द्वारा कहना है स्वतमुक्त है। इक्यानवे न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य इत्यादि वाक्यम अत्र मानत्वेन सूचयति सद वेदांतोक्ति मानिना प्रमाण के द्वारा प्रमाण वाले प्रमाण को मानने वाला सतीं दोषरहिताम अपुरुषेयं वेदांतोक्तिम मानत्वेन स्वीकुर्वता वादिना इति विधावत। सद वेदांतोक्ति मानिना सती या वेदांतोक्ति सती है क्या दोषरहिता अपुरुषेयं वेदांतोक्तिम मानत्वेन स्वीकुर्वता जो मानने वाले सद वेदांतोक्ति को मान मानने वाले सद वेदांतोक्ति मानी सद वेदांतोक्तिम मानत्वेन स्वीकुर्वता जो मानता है वेदांतोक्ति मानी सत्य हो गया वेदांतोक्ति का सत्य हो गया निर्दुष्ट दोषरहित मानिना मुक्तस्य अतो स्वतः मुक्तस्य अवश्य आत्मा यथोत्तस्य परस्य कारणत्वानुपते अनुपते श्रुतिस्मृति विरोधम आशंका। ऐसा जो नित्य शुद्ध अद्वैय पर ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है, श्रुतिस्मृति विरुद्ध होता है, वो तो सृष्टिकर्ता कहा गया। एवं भूतोप्यसम बुद्ध स्वात्मतत्व महेश्वर आपेदे कारणात्मत्वम् नाम रूपादि सर्जने। नाम एवं भूतोपि महेश्वरः असंबुद्ध स्वात्म तत्व असंबुद्धम स्वात्मतत्वम ये न अज्ञान से ही कारणात्मत्वम नाम रूपादि सर्जने कारणात्मत्वम आपेदे लीट लगाने में अपन होए स्वयं अज्ञान से ही अज्ञान से कौन नाम रूपात्म प्राप्त हुआ महेश्वर षष्ठु सहर्तृश्च अभेदाम अभिप्रेत महेश्वर ग्रहण इसे महेश्वर ग्रहण क्या जो प्रलय करने वाले वही नाम रूपादि सृष्टि करने वाले हैं भिन्न सृष्टि करता अलग और प्रलय करता अलग नहीं वही एक ईश्वर है यथोक्त से परस्य नहीं हुए नाम रूपादि सर्जन से आविद्यत्व मुक्तम तत्र श्रौतम पदद्वयम गमकमिति भाष्य उक्त पदद्वय तात्पर्य माह आविद्यत्व तत्र श्रौतम पदद्वयम गमकम भाष्य उक्त पदद्वय तात्पर्य स एष स एष इत्यनेन अपि सुविरुद्धात्मता ब्रुवन् विरुद्ध वस्तु संसृष्टि ब्रूते ज्ञानैक कारणम् स ऐसा ही है प्रविष्ट सृष्टिकर्ता इस तरह में प्रविष्ट स ऐसा ही है प्रविष्ट इसमें सौतम पदद्वयम गमकम स ऐसा ही है प्रविष्ट यदि भाष्य उत पदद्वय तात्पर्य स ऐसा ही बोला मंत्र है ना स ऐसा ही है प्रविष्ट भाष्य में क्या है अच्छा हाँ ठीक इतने न ऐसे इतने ना भी सुविरुद्धात्मता ब्रुवन विरुद्ध वस्तु संसृष्टि ब्रूते अज्ञान के कारण श्रुति भगवान भाष्यकार भी विरुद्ध वस्तु संसृष्टि सुविरुद्धात्मता ब्रूते अज्ञान एक कारणम विरुद्ध वस्तु संसृष्टि सुविरुद्धात्मता ब्रुवन स ऐसा भी सुविरुद्धात्मता ब्रुवन विरुद्धात्मक ओ परमात्मा इसमें प्रविष्ट हुआ जो कहा विरुद्धात्मक है वो कहते हुए विरुद्ध वस्तु संसृष्टि अज्ञान एक कारण ब्रुते विरुद्ध वस्तु संबंध वाला संसृष्टि संसृष्टि करने वाले आत्मा को कहते अज्ञान एक कारणम ब्रुते अज्ञान एक कारणम विरुद्ध वस्तु संस्कृति विरुद्ध वस्तु संस्कृति आत्मा क्यों अज्ञान के कारण संस्कृति होता है ऐसे सपर ऐस जीवस तयुर अद्वैत्व सद्वैत्वादिना अत्यंत विरुद्ध है स ऐसा ही स परमात्मा ऐसा ही जीव स ऐसा इतर शब्द से जो दिखता है कार्यकरण संघात में सतत सदय ब्रह्म वही परमात्मा ऐसा जीव अद्वैत्व सद्वैत्वादिना अत्यंत विरुद्ध है वो विरुद्ध हुआ स ऐसे कह करके सुविरुद्ध आत्मता ब्रुवन पर ब्रह्म के साथ आत्मा का विरुद्ध आत्मता ब्रुवन विरुद्ध है सामानाधिकरण्याद स ऐस विरुद्ध स ब्रह्म और ऐसे जीव सामानाधिकरण क्या इसे एकत्व ब्रुवन भाष्यकार वेदवा स ऐसे है प्रविष्ट श्रुति कहते भाष्यकार भी कहते प्रतिपाद्य ऐक्य विरुद्ध सृष्टियादि द्वैतम प्रतिपाद्य ऐक्य के विरुद्ध सृष्टियादि द्वैतम वही सृष्टि आदि करने वाला वही है और प्रतिपाद्य होता है ऐक्य स ऐसे प्रविष्ट सामानाधिकरण के द्वारा ऐक्य विरुद्ध द्वैतम अज्ञानजत्व मिथ्याभूतम सृजयती द्वैत को क्या कहते अज्ञान ऐक्य कारणम विरुद्ध वस्तु संसृष्टि सृष्टि करने वाला अन्यथा तयोर ऐक्य होगा यदि वास्तुभूत द्वैत होगा तो वह दोनों में ऐक्य नहीं होगा सामानाधिकरण न्यायादि विरोधा विरुद्ध होता है सामानाधिकरण सामानाधिकरण ऐक्य जो प्रतिपाद्य विरुद्ध होता है अतः नाम रूपादि सर्जन से आविद्यत्म पदद्वयगम्यम स ऐसे प्रविष्ट दोनों से आया नाम रूपादि आविद्यक है अव्याकृते आत्मभूते न्याम नाम रूपे व्याकुर्वन इत्यादि वास्यम आगे है अव्याकृत नाम रूपे न तद्धिदम तरी अव्याकृत मत कहा था यहाँ सहसया प्रविष्ट कह करके अव्याकृते आत्मभूते नाम रूपे क्या भाष्य हाँ हाँ अव्याकृत आत्मभूते नाम रूपे व्याकरण जो नाम रूप अपने स्वरूप अव्याकृत रूप से थे उनको व्याकरण करते हुए भाष्य में भी नाम रूपादि सर्जन से आविदे तम गमयती त्या व्याकुर्वन व्याकुर्वन इति वाक्येन सतो ज्ञोपी तमोन्वयात ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतम कार्यं प्राविशदुच्यते व्याकृवन इति वाक्येन नाम रूपे व्याकृवन अव्याकृत व्याकृवन स्वतो ज्ञोपि तमन्वयात अज्ञान के संबंध से ही ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम कार्यम प्राविशत इसे कहा गया उच्चते अज्ञान से ध्यान आत्मा स्वतो नित्य शुद्धत्वादि रूप भी होने पर स्वाविद्या अवस्तंभाद कार्यसृष्टा प्रविष्ट तो अविद्या के कारण कार्यसृष्टा प्रविष्ट हुआ तस्मिन् इति भाष्यन उच्यते तद भाष्य में भी उक्त अर्थ मानम ये अविद्या की सृष्टि है प्रविष्ट भी इति प्रमाण है अविद्या की सृष्टि प्रविष्ट हुआ तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत कार्य प्राविष्ट तमन्वयाद ज्ञान होने पर चेतन ज्ञान स्वयं प्रकाश होने पर अज्ञान के कारण प्रविष्ट हुआ चौरानवे पंचानवे वार्तिकाभ्याम प्रवेशवाक्य तात्पर्य भाष्योक्त मुक्त सशब्दार्थ भाव प्रवेशवाक्य का तात्पर्य भाष्योक्त भाष्य में कहा गया ये वार्तिक कर दिया दो अभी स ऐसे प्रवेश सशब्दार्थ भाव स्वानुभूत्यनुरोधे न योग्यार्थ पुरोदित प्रकृतार्थावलेहित्वात् सर्वनाम्ना स उच्यते कहे तद्धितरि अव्याकृतमासीत् क्या वाक्य तद्धेदम तरी अव्याकृत तद्धेदम तरी अव्याकृत आसित यही मंत्र है तद्धेदम तद्ध इदम तरी अव्याकृत इदम जगत नाम रूपात्म जगत नाम रूपात्म तरी सृष्टि प्राकाले अव्याकृत आसित ये इसमें स्वानुभूति अनुवेदन यो अज्ञातार्थ पुरोदित पहले अव्याकृत था अपने ये कार्य इदम तरी अव्याकृत आसित अनुभव के अनुसार अज्ञात अर्थ पहले पुरोदित पहले कहा था त प्रकृत अवलेहित्वाद प्रकृतम अवलेहते विषय करोति सर्वनाम सर्वनाम प्रकृत विषय करना जो पहले कहा गया था अव्याकृत शब्द से स ऐसा यह प्रविष्ट स शब्द से उसका ग्रहण किया है सर्वनामा स उच्यते जो पहले अज्ञात अर्थ कहा था अव्याकृत शब्द से पूरा इति अव्याकृत वाक्य होते अव्याकृत वाक्य में पहले कहा गया था अज्ञातस्य प्रतिच सशब्दन उपादान हेतु मह अज्ञातस्य अज्ञान विशिष्ट प्रत्येगात्मा सशब्द से ग्रहण करने में हेतु क्या है प्रकृत अब प्रकृत आवल ही था प्रकृतार्थ को विषय करने वाले सर्वनाम इसे स इति उच्यते हुई आगे सशब्देन पारोक्षम प्रतिच दर्शयित्वा कथम अपरोक्षम ऐसा शब्द उच्यते तत्शब्द से कहा तो परोक्ष अव्याकृत था प्रत्येगात्मा फिर उसको स ऐसा कह करे अपरोक्ष कैसे कहते तत्र परामृश्य परामृश्य सैत्येव मव्याकृत सतत्वकम् तथा रूप स्वकार्यस्थ प्रात्यक्षादेश उच्यते अव्याकृत सतत्वकम् स इति परामर्श्य अव्याकृतम सततम यस्य इसका स्वरूप अव्याकृतम ये अव्याकृत सततकम स इति परामर्श स इति एवं परामर्श तथा रूप एष उच्यते स्वकार्यस्थ प्रत्यक्षाद एष उच्यते स्वकार्य में प्रविष्ट हुआ जो प्रविष्ट हुआ उसका प्रत्यक्ष होने से ऐसे ही उच्यते जो स शब्द स ऐसा अव्याकृत सतत्वकम जो था परोक्ष उसका परामर्श करके वही तथा रूप है अपने कार्य में प्रविष्ट हुआ प्रत्यक्षाद ऐसे उच्यते वही प्रत्यक्ष हुआ अव्याकृत से सतत्वकम पारमार्थिकम अव्याकृत का वास्तव स्वरूप है अभिकृतम आत्मानम यदि तो पारमार्थिक स्वरूप क्या है पारमार्थिक आया पारमार्थिक कहा सतत्व कम अव्याकृत सतत्व के है तो बहुबरी में कहता बहुबरी नहीं अव्याकृत से सतत्व कम अव्याकृत से सतत्व कम परामर्श अव्याकृत से सतत्व कम अव्याकृत का जो वास्तव अव्याकृत से सतत्व तो पारमार्थिकम अभिकृतम आत्मान जो अभिकृत आत्मा वो यहाँ प्रविष्ट है स शब्द से वही अव्याकृत था किंतु अव्याकृत यहाँ प्रविष्ट करने के लिए सामान्य अधिकरण होने के लिए एक होगा कौन जो शुद्ध है शुद्ध यहाँ प्रविष्ट है इसलिए अव्याकृत से सतत्वकम परामर्श पारमार्थिकम अभिकृत आत्मा नहीं थी सतत्व किंतु बहुबरी है तत्व सतत्व हो गया पारमार्थिक तत्व तात्विक है सतत्व तात्विक अर्थ अव्याकृत से सतत्व अव्याकृत का पारमार्थिक रूप तो तथा रूप इति अज्ञात इति तथा रूप स्वकार्यस्थ प्रातिक्षा तथा रूप प्रविष्ट स्वकार्य में तथा रूप यथा रूप पूर्वमासी तथा रूप इति अज्ञात इति वही जो पारमार्थिक स्वरूप है अज्ञात ही था क्या आप वो ही जीव है तो उपाधि को लेकर जीव नाम हुआ उपाधि का भेद वह उपाधि का भेद कथन करके अभेद कथन करना है जीवन आत्मना अनुप्रवेश जो कहा अनुप्रवेश सृष्टि वाक्य में तात्पर्य नहीं है भेद रूप से दिखता है उसका अनुवाद करके अभेद प्रतिपादन करना है यहाँ भी प्रकृत परमात्मा का ही प्रविष्ट हुआ किंतु कैसे तथा रूप जैसे पर था कैसे था अज्ञात अज्ञात परमात्मा था वही यहाँ प्रविष्ट है अज्ञान तथा रूप ही अज्ञात ही थे तत्त स्वकार्यस्थ बुद्धिस्थ प्रत्येगात्मा थी स्वकार्य बुद्धि बुद्धिमस्थ प्रत्येगात्मा ऐसे शब्द से कहा तस् ऐसे शब्द ने उत्तर हेतु में प्रात्यक्षात वो प्रत्यक्ष है प्रात्यक्षात आत्मा में प्रत्यक्ष कहते ऐसे यहाँ प्रविष्ट पद द्वय सामानाधिकरणाद उक्तम ऐक्यम आक्षिपति दो पद द्वय स एस जो कहा ऐक्य आक्षेप करते विरुद्ध विरुद्ध रूपयोरे एवं निर्द्वय द्वय रूपतः स एस इति निर्देशः कथं स्यात् कृष्ण सर्पवत् विरुद्ध रूपयोर निर्द्वय द्वय रूपतः निर्द्वय द्वय रूपतः विरुद्ध रूपयोर एवं सहे सहित निर्देश कथम चाहते कृष्ण सर्प पत सहे से समानाधिकरण कैसे होगा कृष्ण सर्प के समान कृष्ण सर्प में तो यदा कृष्ण चासु सर्प से समानाधिकरण होता है और वहाँ कृष्ण सर्प एक जाति है बताया व्याकरण में कहीं आया संज्ञा करेंगे किससे नित्य हुआ बहुलोकन से नित्य हाँ हाँ नहीं तो कोई भी सांप काला हो तो कृष्ण सर्प कहा जाएगा ऐसे कहा जा सकता है कृष्ण सर्प काले सब दे कृष्ण सर्प किंतु यहाँ कृष्ण सर्प बना एक विशेष जाति रह करेंगे ये निर्द्वय सद्वय रूपत विरुद्ध रूपयो हो तत्वर्थ हो एक निर्द्वय एक सद्वय वो श्लोक में निर्द्वय द्वय रूपत निर्द्वय और द्वय निर्द्वय सद्वय विरुद्ध रूप तत्वर्थ हो सहय सहित सामानाधिकरण्याद एकत्व निर्देश कथम चाहते एकत्व कैसे होगा इत अन्वय विराम नहीं चैत्रस्य कृष्ण सर्पण ऐक्य व्यपद से युक्त, यहाँ चैत्र के साथ कृष्ण सर्प का अत्यंत विरुद्ध है ना, कृष्ण सर्प अलग चैत्र अलग, चैत्र के साथ कृष्ण सर्प का समानाधिकरण का भी होगा, इसी प्रकार विरुद्ध में अद्वय सद्वय दोनों में समानाधिकरण कैसे होगा, कृष्ण सर्प समानाधिकरण नहीं लिया है कृष्ण सर्प के साथ उसका नहीं चैत्र से कृष्ण सर्पेण ऐक्य व्यपदेश युक्त है तथा तथा परेण जीवस्य अशक्यम ऐक्यम वक्तुम, जीवस्य परेण ऐक्यम वक्तुम अशक्यम विरुद्ध विशेषात विरुद्ध है, या तो कृष्ण सर्प वो तो वो हम भी अत्यंत विरुद्ध है, हम भी अत्यंत विरुद्ध है, विरुद्ध के दृष्टान्त दे तो खाली कृष्ण सर्प कहने में कोई इतने विरुद्ध नहीं है, कृष्ण सर्प तो व्यवहार होता है कार्य, यदि कृष्ण सर्प है ना यहाँ कृष्ण सर्प में तो हो जाता समाधिकरण, वो विरुद्ध नहीं, ये दृष्टान्त होगा किसके साथ ही किसके, हाँ और गौण किसके साथ है, अच्छा अच्छा गौण हाँ हाँ हाँ तो हाँ हाँ ऐसे कहते हैं क्या काला से, अच्छा ऐसे कहते हैं, अच्छा दुष्ट के लिए कहते, अच्छा अच्छा मैं सुना सांप का उग्र, हाँ काला सांप कहें तो ज़्यादा उग्र है, ठीक है हाँ हाँ हाँ ऐसा ऐसा कहते हैं काला सब लोग काला सब, हाँ हाँ हाँ हाँ सफेद तो नहीं क्यों तो थोड़ा सा थोड़ा है ज़्यादा, उससे ज़्यादा काला वाला बड़ा सा भी होते हैं, हाँ कहते ऐसे नागिनी कोई स्त्री को दुष्ट है ना, ये तो सर्पिणी है ऐसे काला, हाँ काला सा भी कहते काला, हाँ ठीक है ठीक है तो ठीक है दिया कृष्ण सर्प चैत्र के साथ कृष्ण सर्प का कार्य कारण और मिथ सापेक्ष कल्पितत्व न्यायस्य अविरुद्ध हेतुत्वाद प्रकृति के विरुद्ध नहीं थी परिहृति, कार्य कारण मिथ्य सापेक्ष कल्पितत्व ये पहले आया है, जो सापेक्ष होता है वो कल्पित है, कार्य और कारण दोनों सापेक्ष, कारण के बिना कार्य नहीं कार्य के बिना कारण नहीं, सापेक्ष होने से कल्पित है, कल्पित होने से अब कोई विरोध नहीं अविरोध हेतुत्व वो दोनों कल्पित होने में कोई विरोध नहीं, ऐक्य विरोध न इति परिहृति, तो जीव ईश्वर में दोनों में जो ऐक्य का सहस कहकर के दोनों ही कार्य कारण रूप से कल्पित होने के कारण कल्पित रूप में ऐक्य का पारमार्थिक रूप है कि कल्पित रूप भेद होगा, कारणात् कारणान्यतः कार्यं तथा कार्याच कारणम इत्युक्त न्याय हेतुत्वान् न विरोधोत्र कश्चन, कारण नान्यतः कार्यम कारण से अन्य से कार्य नहीं होता है, तथा कार्याच कारणम कार्य से कारण होता है कार्य हेतु कारण कहा जाएगा, इतु उतन्या हेतुत्वाद अर्थात दोनों सापेक्ष हो गया, न विरोध अत्र कश्चन कोई विरोध नहीं कल्पित होने के कारण समानाधिकरण, द्वैतस्य अविद्या तो भानाद अविद्या से ही वस्तु तो विरोधासीद वस्तु तो विरोध नहीं कल्पित द्वैत है, समानाधिकरण लब्धम ऐक्यम अविरुद्धम ऐक्य हो जाएगा, अज्ञानादपि कथम प्रामाणिक ऐक्य विरुद्ध कार्य कारणात्मक द्वैतधि, अज्ञान से भी प्रामाणिक ऐक्य विरुद्ध कार्य जो कार्य कारण में प्रामाणिक है ऐक्य प्रामाणिक है ना नहीं, कार्य कारण में ऐक्य है ऐक्य प्रामाणिक है ना नहीं, कार्य कारण दोनों ही कल्पित होने के कारण कारणत्व ने निर्दिष्ट कार्यत्व ने कथन किया वही ब्रह्म जीव एक है, एक है कार्य कारण कल्पित, कार्य तो कारण तो उछोड़ करके शुद्ध रूप से एक है कार्य तो कारण। तो प्रामाणिक एक के विरुद्ध कार्य कारणात्मक द्वैत थी, प्रामाणिक जो एक के उसे विरुद्ध होता है कार्य कारणात्मक द्वैत थी, कार्य कारणात्मक द्वैत बुद्धि कार्य कारण हो गया द्वैत, और कार्य कारणात्मक जो एक कार्य के कारण द्वैत हो गया उसमें ऐक्य प्रामाणिक कैसे होगा, कहते अज्ञान से, अज्ञान से कार्य कारण वास्तविक के तो अज्ञान से भी कैसे हो जाएगा, अज्ञानादपि कथम प्रामाणिक एक विरुद्ध कार्य कारणात्मक द्वैत थी, प्रामाणिक एक है उसे विरुद्ध होता है अज्ञान से कार्य कारणात्मक बुद्धि हुई, ये कार्य कारण बुद्धि क्यों अज्ञान से, तो अज्ञान से भी क्यों होगा, प्रामाणिक एक है तो अज्ञान से क्यों होगा इतना आशंक्य। वो कहा अज्ञान से सब कुछ हो जाता है, कुरिया मेरा वनोध्यम इतत्र उक्तम स्मारयति, इसी वार्ते में आया था 276 पृष्ठ में देखा है, पृष्ठ कैसे है पृष्ठ लिखा है, नहीं मैंने भी पुस्तक ले 276 लिखा है आपने, टिप्पणी दिया है भारतीय संख्या दिया, हाँ हाँ संख्या देती है 276 पुस्तक में है, पृष्ठ आपने निकाला था, हाँ ठीक है हाँ हमें पृष्ठ देखा है पहले से, क्योंकि संख्या में ढूंढने में समय रहता है पहले लिखा है, कैसे पृष्ठ आएगा पुस्तक में आएगा, कुर्याद मेरा वनुधियम अनुमेरुधियम तथा सर्वत्र अप्रघात्यव प्रत्यज्ञ महेश्वर, वही भारतीय को मैं स्मरण कर रहा था याद नहीं होता तो इतने आया काल कहीं पाठ में आया था ना, कुर्याद मेरा वनुधियम करके आया था नहीं, कुर्याद मेरु अनुधियम अनुमेरुधियम तथा सर्वत्र अप्रघात अप्रतिघात्यव प्रत्यज्ञ महेश्वर, तो अज्ञान विशिष्ट महेश्वर केवल अज्ञान को नहीं लिया, तो विरुद्ध नहीं अविरुद्ध सब है, अभी कहाँ रहा अज्ञात वस्तु 499, हाँ हाँ हाँ ठीक है, कुर्याद मेरा वनुध्यम इतत्र उत्तम स्मारय इति अज्ञाते इति, अज्ञात वस्तु तत्वस्य दुष्करं नास्ति किंचन नीलीकृतं नभ पश्ये चक्षुषा नीलवस्त्रवत्, अज्ञात वस्तु सत्तत्वस्य किंचन दुष्करं नास्ति, नभ नीलीकृतम प्रस्य चक्षुषा नीलवस्त्रवत् नीलवस्त्रवत् चक्षुषा नीलीकृतम नभ पश्येत्, नीलवस्त्र जैसे आँख से देखता है आकाश को नीलीकृत आकाश से दिखता है, अज्ञात वस्तु दुष्करण नहीं, अज्ञात वस्तु तत्वगण से अज्ञात वस्तु तत्व से जो अज्ञात आत्मा महेश्वर उसके दुष्करण नहीं, 91 99 तत्व दृष्टान्त नीलीकृतम अज्ञानाधीने भ्रमे कथम चक्षुर अयोग्य से नभ से चक्षुषा दर्शन, अज्ञान के अधीन तो भ्रम हुआ ठीक है, अज्ञान के अधीन भ्रम होने पर भी चक्षु के योग्य सर्प रज्जु में दिखता है, रजत भी चक्षु योग्य दिखता है, किंतु अयोग्य आकाश है उसका चक्षु से दर्शन कैसे होगा, इति आशंका योग्य इति, योग्यायोग्य व्यपेक्षे एयम मान व्यवहृत भवेत, कल्पना मात्र निष्पत्ते नापेक्षा ज्ञान भूमिषु, हाँ योग्यायोग्य व्यपेक्षा इयम योग्यायोग्य व्यपेक्षा मान व्यवहृत भवेत, कल्पना मात्र निष्पत्ति रे ज्ञान भूमि अज्ञान भूमिषु न अपेक्षा योग्यायोग्य व्यपेक्षा नहीं कल्पना में अज्ञान अवस्था में। पांच, अथवा नीलम वासो योग्यता चक्षुष उपलब्ध शक्यते। नीलवास न वस्तु नीलकृतम चक्षुरयोग्यता न तेन द्रष्टुं शक्यम। अच्छा वो अवतरण क्या दो प्रकार थे क्या? नभ चक्षुषा दर्शन कैसे हो गया अज्ञान अधीन होने पर भी एक है। अथवा नीलम वास योग्यता चक्षुषा उपलब्ध शक्य थे। नभ तो नीलकृतम चक्षुरयोग्यता नील होने पर भी न तेन दर्शन सक्यम चक्षुषा न दर्शन सक्यम इति आशंका आयो। योग्यागपेक्षा तो प्रमाण के द्वारा व्यवहार के लिए होगा, ये कल्पना से केवल नील है। आविद्य व्यवहारेशु योग्यायोग विभाग अपेक्षा नास्ति इति अत्र हेतु कल्पना मात्र निष्पत्ति में व्यवहार नहीं। अज्ञान भूमि विभ्रमा अज्ञान भूमिषु, अज्ञान भूमि क्या ब्रह्मस्थल में अज्ञान भूमि कौन है? विभ्रमा। तेषु न योग्यायोग विभाग अपेक्षा, क्योंकि तेषाम कल्पना मात्र न निष्पन्ना न ब्रह्म ज्ञान प्रतिभास मात्र देहत्वात् प्रातिभाषिक है। ऐक्य विरुद्धाकारस्य आविद्यत्वात् अविरुद्धं तदिति पदद्वयेन उक्त्वा सयसे प्रविश। ऐक्य विरुद्धाकार, ऐक्य से विरुद्धद्वय तो होता है, विरुद्धाकारस्य आविद्यत्वात् ऐक्यन विरुद्धाकार द्वैत, द्वैत हो गया आविद्य, आविद्य होने के कारण अविरुद्धं तदिति पद त अविरुद्धं तत् ऐक्य विरुद्धाकार से आविद्यत्वात् अविरुद्धं तदिति पदद्वयेन उक्त्वा तत् अविरुद्धं तत् व्यपद तदिति वचनम कथनम सहेश प्रविष्ट समानाधिकरण कथनम अविरुद्धं तत्, क्योंकि व्यपदेशा तो पुल्य हो जाएगा। कथम कथनम वचनम सहेश वचनम अविरुद्धम इत्यादि पदद्वयेन उक्त्वा अथ ऐक्यम अविरुद्धम। हाँ, जीवेश्वर ऐक्यम अविरुद्धम, ऐक्य विरुद्ध आकार द्वैताकार आविद्य होने के कारण सहसी कथनम अथवा ऐक्य ऐक्यम अविरुद्धम तद अतद इति पदद्वयेन उक्त्वा स एष कह करके प्रविष्ट पद से अर्थ में स एष ही प्रविष्ट ऐक्य ऐक्य जीवेश्वर ऐक्यम ऐक्यम अविरुद्धम, क्योंकि कथनम अविरुद्ध नहीं कहकर ऐक्यम अविरुद्धम ठीक है। इत्युक्त प्रतिपत्त्यर्थं हेतुरेषोभिधीयते प्रविष्ट इत्यनेनात्र साभासैकतमोन्नयात्। इत्युक्त प्रतिपत्त्यर्थम जो कहा है सहस्य प्रविष्ट ऐक्य कहा उसको ज्ञान कराने के लिए हेतु रेषाभिधीयते, वो हेतु आगे कहते हैं। हेतु क्या है? प्रविष्ट इतनेनात्र साभासे प्रविष्ट जो हेतु रेष हेतु हेतु प्रविष्ट इतनेन हेतु अभिधीयते, यही हेतु है सहस्य है प्रविष्ट। अनेना अत्र साभासिक तमन्वयात स्वाभाषिक आभास विशिष्ट तम के संबंध से प्रविष्ट कहा गया, वही वह ऐक्य ही है। इतना इति इति उक्त प्रति इति जो कहा गया इति के द्वारा क्या हुआ? पदद्वय समानाधिकरण उक्ति इति तेन उक्तम ऐक्यम उत्तम ऐक्यम हो गया तद इति ऐक्य है। पदद्वय समानाधिकरण उक्ति तेन उक्तम ऐक्यम उक्त प्रतिपत्ति उक्त क्या ऐक्यम तत् प्रतिपत्त्यर्थ निश्चयार्थम निश्चय के लिए अपेक्षित हेतु हेतु ऐसा विधीयते अपेक्षित हेतु क्या कहते प्रविष्ट शब्द उचित है सहस या प्रविष्ट ही हेतु है। परस्य प्रवेशश्चेत प्रविष्टस्य जीवत्वाद तेन तद ऐक्यमयुक्तम परमात्मा का प्रवेश होगा जब प्रविष्ट ही जीव है तो परमात्मा से जीव का ऐक्य न तो परस्य प्रवेश शंका है पर का प्रवेश कैसे होगा तस्य असंगत्वाद इति आशंका है असंग परमात्मा प्रवेश कैसे अत्र साभास एक तमन्वयात उसी में आभास रूप तम के मोह के संबंध से ही चिदाभास विष्ट सृष्टे कार्ये प्रत्येगाभासम यद अखंडम तम तत्संबंधात प्रवेश प्रत्येगाभासम यद अखंडम तम अज्ञान में चेतन का प्रतिबिंब हुआ प्रत्येगाभासम अखंडम तम तम है अज्ञान प्रत्येगाभास युक्त है चिदाभास विशिष्ट अज्ञान तत्संबंधात प्रवेश चिदाभास विशिष्ट अज्ञान के कारण प्रवेश हुआ अखंडतम तम स्वयं अखंड है अज्ञान अनादि अखंड अखंड मतलब अज्ञान आत्मनिष्ठ अखंड है अखंड आत्मनिष्ठ तो अखंड है और अज्ञान का कोई वो जो विभाग करते विभाग नहीं अज्ञान हाँ हाँ अखंडतम मूला ज्ञान को लेंगे अनवच्छिन्न आत्मनिष्ठम अज्ञान मूला ज्ञान अखंडतम अखंड ब्रह्मनिष्ठ अनवच्छिन्न क्योंकि मूला ज्ञान तुला ज्ञान में क्या भेद है अवच्छिन्न चैतन्य विषय का ज्ञान है तुला ज्ञान अनवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ ज्ञान विषय ज्ञान मूला ज्ञान सृष्टि कार्य प्रत्यय यद अखंडतम तत्संबंधा यह शब्दार्थम भाष्योक्तम वदन स एष यह प्रविष्ट यह प्रविष्ट ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अस्य अर्थम आह यह ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत प्रविष्ट हुआ इसका अर्थ ब्रह्मादावित्यनेनापि जनिमत सर्वमुच्यते कृष्ण संसार धर्मार्थं देहे स्विति च भण्यते ब्रह्मादो स्तंभ पर्यंत जगह इत्यादि सर्व जनिमत उच्यते सर्व कार्य कृष्ण संसार धर्मार्थम देहे स्विति च भण्यते सारे संसार धर्म को दिखाने के लिए सहे सहे देहेशु प्रविष्ट देह दे दिया देह में प्रविष्ट देह में सारे संसार धर्म सब देह में देह विशिष्ट देहेशु देही में है देह विशिष्ट में सारे धर्म में सर्वत्र प्रविष्ट है दो सर्वमपि इति अपि शब्द से संबंध अच्छा सर्वमपि अच्छा ब्रह्मादि इत्यादि अनेन सर्वमपि जानीमत उच्यते क्या है वैसे तो विभाग तो करने के लिए तो वही चिदाभास जिसमें अभिव्यक्त होता है चिदाभास विशिष्ट आत्मा का प्रवेश है वो सर्वत्र है जो आत्मा चिदाभास है किंतु उसमें अव्यक्त है जड़ में चिदाभास है चेतन का प्रतिबिंब होगा किंतु अत्यंत अव्यक्त है अस्पष्ट है नहीं बाहरादि स्तंभ पर्यंत देह ही है देह ही ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत देह में सर्वत्र प्रविष्ट है देह में प्रविष्ट हुआ ऐसा यह मतलब देह में ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सबके शरीर में प्रविष्ट है और शरीर देह में कहने से क्या हुआ सारे संसार धर्म देह में है देह विशिष्ट में है तो देह विशिष्ट में दिखाने के लिए देह बता दिया दिया ना कहाँ जन्म तो सहू ले लिया कहाँ रहा था हाँ देते हाँ यह शब्द जन्म तो मात्र नहीं कारिका में देहेशु इति च भण्यते कृष्ण संसार धर्मार्थम सारे संसार का धर्म है कृष्ण संसार धर्मार्थम सारे संसार ही उसका धर्म है इसको बताने के देहेशु देह में सारे संसार ही होता देह विचित्र पत्थर आदि को संसारी नहीं कहते संसारी होता है देह विशिष्ट चेतन तो उसे देहेशु प्रविष्ट कह दिया प्रविष्ट जड़ में भी प्रविष्ट किंतु देहेशु प्रविष्ट इसलिए कहा देहवान देही होता है संसारी संसार का दिखाने के लिए कृष्ण संसार धर्म यश्य सारे संपूर्ण संसार इसका धर्म है इसको दिखाने के देहेशु को कहते हैं क्या ठीक है मैं सर्वपि अपि शब्द से हो गया यह शब्दार्थतया जन्मत मात्र इष्टत्वाद सारे ज कार्य तस्य एक वचन विभक्त शक्यवाद सारे कार्य को ले सकते स्तंभ पर्यंत से बहुवचन के दिया बहुक्तिर अविवक्षित आई थी मत्वा, बहुक्ति कोई नहीं, सारे कार्य में प्रविष्ट है। ब्रह्मादु इति उत्तम, ब्रह्मादु हाँ ब्रह्मादु इतना ना भी ब्रह्मादितम पर्यंत जन्मत मात्र यह शब्दार्थ चेत देहस्थिति विशेषण किमर्थम। ब्रह्मादितम पर्यंत देहेश क्यों कहा, सारे कार्य लेना है। इतिहाशंका कृष्ण संसार धर्मार्थम सर्वस्य संसाराश्रय उपाधे ग्रहार्थम देहपदम, सर्वस्य संसाराश्रय संसाराश्रय उपाधे, सारे संसार का जो आश्रय उपाधि, उपाधि है देह, संसार रूप संसाराश्रय संसाराश्रय उपाधि, देह रूप उपाधि, देह में सारे संसार है, जड़ में नहीं, इसको दिखाने के लिए देहपदम इत्यर्थ। कर्मफलाशेषु असनायादिमत्सु इति भाग से अर्थवाह, कर्मफलाशेषु असनायादिमत्सु, इसे वाक्य क्या है, भाष्य वाक्य उसके पहले अच्छा हाँ, ये देहेशु देह क्या, देहेशु कर्मफल आशयेशु असनादिमसु, कर्मफल का आश्रय है असनादि वाला है, इसे प्रविष्ट भाग से अर्थम है ब्रह्मादि। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतं देहेश्वति तथोच्यते क्रियाफलाभिसंबंधो देहेश्वेवेति नात्मनि। ब्रह्मादितम पर्यंत तथा देहेशु इति उच्यते, किसलिए क्रियाफलाभिसंबंध देह सेव इति, क्रियाफलाभिसंबंध देह में, इसलिए देहेशु का न आत्मने, आत्मने उपाधि में, इसलिए उपाधि देखा संसार धर्म से उपाधि देह में, देह में तीन देह सेव क्रिया संबंध हो न आत्मनि, सारे क्रिया से संबंध यथा तथा ब्रह्मादितम पर्यंतेशु इत्यादि भाष्य में कर्मफल सुखा वही कर्मफल है ब्रह्मास्तम पर्यंत देह इति इत्यादि उच्यते। अर्थात यथा तथा यथा क्रिया संबंध देह में, इसी प्रकार कर्मफला से भी देह होगा, क्रिया भी देह में, कर्मफल भी देह में, कर्म है तो कर्मफल। प्रवेश वाक्यस्थ प्रविष्ट शब्द से ऐक्य हेत्वमर्थम उक्त्वा तसे अर्थांतर महा, अभी प्रवेश वाक्य जो प्रविष्ट यहाँ प्रविष्ट शब्द का उसका ऐक्य हेतु ऐक्य के लिए कहा प्रविष्ट, तस्य अवान्तर अर्थ दूसरा प्रयोजन प्रत्यंगिति प्रत्येक मोहमविरुद्ध प्रत्येक मोहमरुद्बुद्धि चक्षुर्देहादि रूपिणाम प्रविष्ट वचसैकात्म्यं गुण प्राधान्य मुच्यते। प्रत्येक मोह अज्ञान मरुद वायु प्राण बुद्धि, बुद्धि में कहेंगे हिरण्यगर्भ उपाधि, ये प्राण है सूत्रात्मा की उपाधि है कि हिरण्यगर्भ भेद बताएंगे, चक्षुर उपाधि है, देहादि रूपिणाम प्रविष्ट वचसा ऐकात्म्यम प्रविष्ट के द्वारा इनके साथ ऐकात्म्यम गुण प्राधान्य मुचेते, गुण प्रधान करके ऐकात्म मुचेते, इस उपाधि को लेकर अलग अलग उपाधि वाले के साथ एक किसमें प्रत्येक मोह, प्रत्येक मोह परस उपाधि प्रत्येक ज्ञान मरुत आगे, प्रत्येक मोह के आगे मरुत है प्राण, और प्राण किसके उपाधि सूत्र उपाधि, प्राण उपाधि का सूत्र सूत्र आत्मा, और बुद्धि अंतकरण वो किसके उपाधि, तो सूत्र हिरण्यगर्भ में भेद हुआ हाँ, इसे लेकर के विराट के साथ भिन्नत है स्थूल उपाधि, ये सूक्ष्म उपाधि में दो भेद कर दिया, प्राण उपाधि को क्या सूत्र और बुद्धि उपाधि हिरण्यगर्भ, इसे वही वही ना, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति जो है वो क्रिया शक्ति क्या चीज है? प्राण और ज्ञान सत्य बुद्धि। तो समष्टि बुद्धि उपहित होगा तो हिरण्य गर्भ, समष्टि प्राण उपाधि को सूत्रात्मा। इसे प्राण उपाधि को बुद्धि कहते, प्राण बुद्धि एक मान कर कहते, कहीं कहीं एक कहा, एक प्राज्ञा प्रज्ञा और प्राण एक कहा है। तो सूत्र और हिरण्य गर्भ दोनों कहने में सूत्रात्मा कहते समय प्राण उपाधि के, और हिरण्य गर्भ बुद्धि उपाधि का। तो ज्ञान प्राधान्य को लेकर के हिरण्य गर्भ और क्रिया प्राधान्य लेकर सूत्रात्मा। सूत्र सब को गुथ कर रखने वाले विराट अभी आगे है। मरुत प्राण सूत्रोपाधि बुद्धि अंतगण हिरण्य गर्भ। चक्षु शब्द न सर्वाणि इंद्रियाणि रक्षन्ते, चक्षु भी उपाधि। स्थूल देह सच सर्व विराट उपाधि, जितने स्थूल देह सब विराट की उपाधि है, विराट लोग स्थूल प्रपंच अभियान। आदि शब्द न अस्मदादि नाम उपाधेय व्यष्ट है कर्मादि उच्च उच्च थे। अब आदि शब्द हमारे उपाधि के लिए अंतकरण व्यष्ट है कर्मादि, व्यष्टि उपाधि है, अलग अलग उपाधि अंतकरण को लेकर के, अथवा अविद्या का अंश और कर्मादि कर्म वासनादि ये सब उपाधि है। एतदुरूपिणाम उपहिता नाम उपाधियुक्त उपहित ईशादीनाम, ईशादीनाम आदि से क्या लेना आशे सूत्र, सूत्र हिरण्यगर्भ विराट अस्मदादि। अस्मदाय तो जीव सब अपने, विराट भी हो गया और व्यष्टि जीव, ये सारे के साथ उपहिता नाम ईशादी नाम सर्वोपाधि विधुरेण ब्रह्मण ऐक्यम प्रविष्ट शब्द का अर्थ। उपहिता नाम सर्वेशाम उपाधि विधुरेण ब्रह्मणा ऐक्यम शुद्ध चैतन्य से ऐक्य, ये प्रविष्ट शब्द का अर्थ। तत्सैक्यम रज्जु सर्पयोरिव गुण प्राधान्य रूपम, ऐक्य है रज्जु सर्पयोरिव गुण प्राधान्य रूपम। उपहित कल्पित है अधिष्ठान सत्य है, ऐसे सर्प रज्जु गुण है, गौण है सर्प रज्जु है प्रधान। इसी प्रकार ये सब जीव हिरण्यगर्भ विराट जितने सब है सब कल्पित में आ गई, सर्पस्थानीय शुद्ध अधिष्ठान है रज्जु सर्प गुण प्राधान्य रूपम। तस्माद् उपहितम सर्वम उपाधिने कल्पितत्वा तन्मात्रम इत्यर्थ। सारे उपहितम तन्मात्रम अधिष्ठान रूपम, क्योंकि कल्पितत्वात् उपहितम सर्वम उपहित ही उपाधिने कल्प्य उपाधिने शुद्धे कल्पितम कल्पितत्वात् तन्मात्रम। तन्मात्र कौन से गुण प्रदान हो गया ना, गुण हो गया कल्पित प्रदान हो गया अधिष्ठान। तो इसमें इसलिए सामानाधिकरण सर्परजु जैसे बाद समानाधिकरण, इस प्रकार जीव ब्रह्म में ये दो प्रकार है, उपहित को अधिष्ठान के साथ एक करने थे बाद समानाधिकरण, और विवरण में मुख्य समानाधिकरण का है तो वहाँ कुटस्थ विवक्षा करके, तो हम सदा तो कुटस्थ लेंगे तो मुख्य समानाधिकरण, अचिदावास लेंगे तो बाद समानाधिकरण। यहाँ उपहित को ले लिया, उपहित को लेने से बाद समानाधिकरण, उपाधि को छोड़ कर कुटस्थ लेंगे तो मुख्य समानाधिकरण होगा। धन्यवाद।